उन्नीस चले। हाँ सावा ऐसा इत्यादेर अपहत्य इत्यंतस्य स्पष्टताम दृष्ट्वा यत्र आसाम इत्यादो दिशा मंत इत्यस्य अर्थमाह। सावा ऐसा देवता एतासाम देवतानां पापमान मृत्युम अपहत्य सावा ऐसा इत अपहत्य यहाँ तक सावा ऐसा देवता एतासाम देवतानां पापमान मृत्युम अपहत्य। इसके ऊपर कोई वार्तिक नहीं है, सरल स्पष्ट है देख करके। यहाँ यत्र आसाम दिशा मंतस तदगमयांचकार, ये जो देवता प्राण देवता एतासाम देवतानां बागादि देवतानां मृत्यु पाप रूप मृत्यु विषय आसंग परिच्छेद अभिमान उसको हटा करके लेकर के पाप को कहाँ रखा, यत्र आसाम दिशा मंतस तदगमयांचकार, दिशाओं का जो अंत है वहाँ पहुँचा दिया पाप को। प्राण देवता बागादि इंद्रिय में जो पाप रूप था परिच्छेद अभिमान प्रकृत पाप, पाप को लेकर के वहाँ पहुँचा दिया जहाँ दिशाओं का अंत है। दिशाओं का अंत कैसे, उसका अर्थ कहते हैं आसाम इत्यादि दिशामंत इत्यस्य अर्थमाह। दिशामिति दिशामंतैः ग्राह्यो मध्यदेशोपलक्षितः अनन्ताकाशदेशत्वान् नाञ्जसान्तो दिशां यतः। यह दिशामंत मध्य देश उपलक्षित ग्राह्य, यतः दिशामंतो आंजसान अनंत आकाश देशत्वात्, दिशाओं का अंत कैसे होगा, पूर्व दिशा का अंत कहाँ समाप्त है, पूर्व दिशा पूर्व के ऊपर चलते रहो आगे दीवार पड़े आगे रास्ता नहीं, अंत कैसे होगा, समाप्त हो जाएगा घूमते घूमते घूमते घूमते फिर वहीं आ जाएगा, ये फिर चलता रहेगा पूर्व हैं आएगा नहीं, क्या सीधा पूर्वक पूर्वक के ऊपर चले गया तो और सीधा हम तो उत्तर चले गया, हैं सूर्य तक, सूर्य को पूर्व समझ करके अब पृथ्वी तो वर्तुलाकार है ना, और क्या सूर्य को चलेगा कहाँ चलते रहेगा, पूर्व की ओर चलेगा ना, अब पूर्व की ओर चलेगा तो क्या होगा, नहीं आकाश से जाएंगे पूर्व की ओर चलेगा दिशा का अंत, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर है ना, और इधर सूर्य को चलेगा तो सूर्य तक पहुँच जाएगा, पहुँचने पर आगे भी है तो आगे भी है, सूर्य तक पहुँच जाएगा, सूर्य के आगे ना वो दिशा शब्द से तो नहीं लेते ना, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ही दिशा है, सूर्य दो दिशा होता है उसको पूर्व कहते हैं, नहीं तो सौरमंडल से आगे चल जाएंगे तो कहाँ पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, तो वो पूर्व पश्चिम तो पूर्व सूर्य उदय होते तो पूर्व इसमें चलेगा, चलेगा तो चलते जाते फिर पृथ्वी में गोल कर आएगा, अर्थात दिशा का अंत नहीं, अनंत आकाश में सब दिशा है तो दिशा मंत कैसे होगा, इसलिए कहते मध्य देश उपलक्षित, मध्य देश मध्य प्रदेश देखो अभी इसके ऊपर विचार है, यह वाक्य दिग शब्द न मध्य देश गृह थे तेन उपलक्षित उपलक्ष्य व्यावर्तित तद अंत तद व्यतिरित देश, अंत क्या होगा उससे भिन्न, तो उसके द्वारा उपलक्षित उसे व्यावृत हो गया तद अंत हो गया मध्य प्रदेश के अतिरिक्त देश, उसको छोड़ कर बाहर इधर आगे पीछे प्राच्यादीनाम दिशा अवसानमेव दिगंत पदवाच्यम क्यों न सियात, पूर्व पश्चिम दक्षिण हो तो दिशा की समाप्ति हो तो दिगंत कहना चाहिए, तत्र अनंत आकाश तत्वात अनंत आकाश देश होने से दिशा यत अंत साम्यक नास्ति। अतः पूर्वोक्त एव दिशामंत इति शेष। इसमें कहा आर्यावर्त पुण्यभूमिर मध्यम विंध्य हिमागयोर इति प्रसिद्ध मध्य देशस्य मध्य देश शब्देन ग्रहे तद इतर देश मात्रस्य पापीयस्त्वं प्रामाणिक प्रसिद्धि विरुद्धम इति आशंका। आर्यावर्त पुण्यभूमिर आर्यावर्त है पुण्य क्षेत्र है मध्य देश ही कहाँ है विंध्य हिमागयोर मध्यम हिमालय और विंध्य प्रदेश के बीच वाला विंध्याचल से लेकर के हिमालय तक मध्य प्रदेश भी आ जाएगा उत्तर प्रदेश भी कुछ जाएगा ये मध्य देश कहा विंध्य हिमालय थी विंध्य हिमालय मध्य देश। ये यदि मानेंगे मध्य देश शब्द न ग्रहे तद इतर देश मात्र अन्य उससे दिन बाकी जितने देश है सब पापीयस्तम हो जाएगा पापतर किंतु प्रामाणिक प्रसिद्धि विरुद्धम प्रामाणिक प्रसिद्धि विरुद्धम दो नंबर टिप्पणी देखो पुण्यभूमि के लिए विंध्य से दक्षिणे भागे कलुवास प्रशस्यते तत्र वेदास्य यज्ञास्य यत्र गोदावरी नदी। क्या स्मृति में आया विंध्य से दक्षिणे भागे विंध्य के हिमालय को नहीं जाना है दक्षिण विपरीत विंध्य हिमालय कहेंगे तो विंध्य से उत्तर की ओर चलना किंतु विंध्य से दक्षिणे भागे कलो वास प्रसिद्ध कलयुग में प्रसिद्ध है वास ऐसे कभी विंध्य हिमाचल ये धर्म है आर्यावर्त है जरूर क्योंकि आर्यावर्त आर्य आए तो ये सब द्राविड़ में चलेगी इसे द्राविड़ मुने द्राविड़ है ना तमिल द्राविड़ देश कहते द्राविड़ मानते किसी किसी नाम के साथ द्राविड़ भी रहता है अभी राजेश्वरी द्राविड़ गणेश द्राविड़ उनके पिता अभी द्राविड़ थे जो राजेश राजेश शास्त्री है द्राविड़ है उसके पुत्री का पुत्र है मणि मणि मणि द्राविड़ की माता भवानी है उसके पिता है राजे राजेश शास्त्री तो द्राविड़ है उनका वीरेश्वर गणेश्वर द्राविड़ उनका है पुत्र आदि द्राविड़ से तो द्राविड़ है ये आर्य शास्त्र में है किंतु ये क्या है स्मृति में आया कलयुग में दक्षिण भाग में वास है यत्र गोदावरी नदी दक्षिण कौन से संशय होगा इसे गोदावरी कह देने से दक्षिण स्पष्ट हो गया गोदावरी कभी कलिंग देश यहाँ से लेकर के गंगा से गोदावरी तक था हैं नहीं क्या बोलते हो नहीं है नहीं कलिंग पहले कहाँ से कहाँ तक था उत्कल कलिंग कहाँ था अशोक किला है मालूम है प्रयाग में प्रयाग में इलाहाबाद में अशोक किला है ना अशोक राज्य जो था मालूम नहीं अभी वो किला देखने के जाते हैं हैं संगम के पास अशोक किला है देखा नहीं उधर को किसका है अशोक का है अशोक राजा था ना अशोक जीता था ना कलिंग विजय में अशोक का परिवर्तन हुआ था वहाँ से लेकर के राजमहेंद्री जो गोदावरी वहाँ तक था तभी तो पूरी राजा जो कांची राजा का अभिमान करने के लिए गए थे ना जगन्नाथपुरी में कांची वो विजय करके वहाँ तक था कहते कभी कोई पुराने में होगा इलाहाबाद गंगा से लेकर के गोदावरी तक पहले विभाजन अलग अलग नहीं हुआ था उसमें आंध्र भी उसमें था आंध्र के आगे भी कुछ अंश होगा ना गोदावरी के दक्षिण में और भी होगा ना हैदराबाद है तो उसके दक्षिण आगे है तो यहाँ ऐसे कुछ था तो दक्षिण भागे कलुवास प्रशस्त थे तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च क्योंकि अभी ये वेद अध्ययन अध्यापन थोड़ा दक्षिण में परंपरा चलती है यहाँ पढ़ते हैं ये रुद्रादि सीखते किंतु वेद परंपरा से जो पठन पाठन है जगन्नाथपुरी में भी अभी मंदिर में सिखाते कुछ पढ़ते हैं वेद पाठी से वहाँ है दक्षिण में थोड़ा है तो जैसा भी उस सत्य में आया यत्र गोदावरी नदी ये तो प्रसिद्ध है तो फिर ये केवल विंध्य तो प्रदेश कैसे लेंगे इति आशंका है श्रुति। श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृताशय वज्जनम अवधिकृत्यांतोक्तेर न तु दोषो मनागपि। श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृताशय वज्जनम अवधिकृत्य अंततोक्तेर मनाग भी दोष नास्तु न तो नास्ति, थोड़ा सा भी दोष नहीं। तो अंत क्या कहेंगे? श्रुति स्मृति सदाचार से, सदाचार ही संस्कृत आशय वथ संस्कृत अंतकरण बुद्धि वाले, संस्कृत बुद्धि वाले आशय अंतकरण वाले ऐसे जन्म अवधिकृत्य इनको अवधि मान करके अंततोक्ते। अंत शब्द से क्या है? जहाँ श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृत लोग रहते हैं वह दिशा है, जहाँ वो समाप्त हो गया दिशा अंत हो गया। जहाँ श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृत लोग रहते हैं उससे आगे जो लोग है वो अंत उस है, जनक अवैध करके सीमा करके अंत का वहाँ तक है दिशा, दिशा अंत। दिशा अंत कहाँ लेना? जहाँ तो श्रुति स्मृति सदाचार संस्कृत वाले लोग रहते वो अंत, उसके आगे अंत हो गया, आगे संस्कृत नहीं असंस्कृत लोग। हाँ, अभी उसके विचार आता है। तो पहले ये जो तरहते आया उसके बाद इसमें आया तत्मा न जनमियात नान्तमियात, हम मंत्र में यहाँ तस्मा न जनमियात नान्तमियात नेत पापमान मृत्यु वन, ऐसे जो लोग है ऐसे शास्त्र संस्कार रहित तो लोग है उनको लेकर अंत कहा। वो जन जहाँ रहते यह तो देशांत हो गया और बाकी देश हो गया बाह्य, तो वो बाह्य देश में यहाँ के लोग जा कर के रहे तो भी बाह्य देश जाने के निषेध है भाष्य में आए, और वहाँ के लोग इधर आ गए तो भी उनसे व्यवहार नहीं करें भाष्य पुस्तक है। हाँ हाँ, जो नहीं करते तो उनको नहीं लेने का है। हाँ नहीं, ये शास्त्र में आया, अभी अभी करने वाले लोग इधर उधर हो गए, किंतु पहले जिस शास्त्र में जितना से देश हो गया है संस्कृत देश है पुण्य क्षेत्र, बाकी अंत हुआ। अभी दोनों के निषेध किसको किया? ना जन्मियात ना अंतमियात, जो बाहर देश में रहने वाले लोगों से भी भाषण नहीं करें और बाहर देश को भी नहीं जाए, देश और अंत दोनों का निषेध। भाष्य मिला क्या? ला पुस्तक ला। तन्म अंत्यम जन्म नहीं याद न गच्छेत, अंत जन्म को नहीं जाए मतलब संभाषण दर्शन आदि नहीं करें। और तनवास जन निवासम च, देखो क्या दिया, तजन निवासम च अंतम, दिगंत सद्वाची क्या हो गया? दिगंत कौन? असंस्कृत सज्जन के निवास, जो असंस्कृत जन के निवास उद्देश्य न याद जन शून्यम अपि, वो देश जन शून्य होने पर भी वो जन इधर आ गए तो भी जो देश असंस्कृत जन निवास देश वो देश कभी नहीं जाए, और जन्म अपी तदेश अभियुक्तम, जो जन तदेश छोड़कर इधर आ गए उनको भी इत अभिप्राय। जन्म अपी तदेश अभियुक्तम, तदेश अभियुक्तम जन्म अपी, और जो देश है जन शून्य होने पर भी तदेश, जो अंतम का था दिगंत सदवाच्यम नहीं आत, जन निवासम अंत हो गया नहीं, तो जन शून्यम अपी वो देश को नहीं जाए, वो लोग है तो भी नहीं जाए, लोग नहीं है तो भी नहीं जाए देश, और वो जन्म अभी न, दोनों भाषा में आया मंत्र में है ना, मंत्र में आया भिन्न दयात तस्मा न जन्म यात नान्तम याद, जन अंत दोनों का निषेध किया। जन कौन से? उसे देश में रहने वाले जो रहने वाले जन उनके सी वासना आदि नहीं करे और उस देश को भी नहीं जाए। उस देश में वो लोग रहे अथवा नहीं रहे, अच्छा लोग रहे तो भी देश स्थल ही खराब है, ऐसा निषेध है। इसलिए वो विदेश जाने के लिए शास्त्र में संन्यास को निषेध करते। वही शंकराचार्य शायद ये जो अभी हरिद्वार में है वो कोई शंकराचार्य जो थे अब छोड़ दिया, सत्यमित्रा, हाँ वो कुछ शंकराचार्य कहीं थे छोड़ दिए घर, हाँ क्या कहाँ के बने थे, अच्छा कोई उपपीठ का होगा, हाँ वो कितु कुछ उपपीठ है ना, चार ही मुख्य क्या आता है, थोड़ी छोटी कोई पीठ है, को काशी में जैसे सुमर पीठ कहते हैं, ऐसे कहीं कहीं कहाँ थे उसको छोड़ दिए कहते हैं। तो इसमें ऐसा निषेध है, कुछ कुछ महात्मा में पहले जाते थे, पहले थे अभी बाद में नहीं गए, ये प्रामाणिक ऐसे मानते हैं, तो इसको लेकर के कहते हैं। और काल इतने नहीं तो जन्म अपी उसी देश छाड़ कर इधर आ गए तो उनके साथ भी न एक कहते दर्शन भाषण आदि करने के, देखला भी नहीं बात भी नहीं करने। श्रुति से विदेश है अभी के अनुसार क्या है, वो पहले आर्यावर्त दे दिया, किंतु श्रुति में प्रसिद्ध है तो धर्म जहाँ होता है उस स्थान है जहाँ वर्णाश्रम धर्म, उसका अर्थ क्यों विदेश किया, वर्णाश्रम धर्म जहाँ है वो धर्म क्षेत्र है, जहाँ ये आश्रम धर्म नहीं है तो बिल्कुल शास्त्र संस्कृत रहित हो गया। शास्त्र संस्कार वाला कहाँ गया, जहाँ शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र को प्रमाण मानते हैं, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा है भारत भूमि को धर्म क्षेत्र आर्यावर्त कह करके। सामान्य इसका भारत के आरोप जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप वगैरह पूरा भारत को ले लेते हैं, इसमें आर्यावर्त द्राविड़ आदि विभाग किया गया, किंतु द्राविड़ आर्यावर्त सब वो जम्बूद्वीप के अंतर्गत है जहाँ वर्णाश्रम धर्म है, जहाँ वर्णाश्रम धर्म नहीं उसको ऐसे अंतर शब्द से कहते। और यह तो यहाँ कह दिया, पहले तो आर्यावर्त शब्द से लिया, किंतु प्रामाणिक प्रसिद्धि विरुद्ध होने के कारण ये भारतीकार ये जो कहते हैं जो शास्त्र संस्कार रहित वाले को जन्म को अवधिकृत कर कहा। और वो शास्त्र संस्कार रहित तो क्या वर्तमान को लेखेंगे देखेंगे, अभी शास्त्र संस्कार कहाँ है कहाँ नहीं, यहाँ भी कितने में नहीं, विदेश में कितने लोगों में भी है, इसलिए जो किस प्राचीन है उसी के अनुसार ले करके जहाँ वर्णाश्रम धर्म है वहाँ को ले करके, जहाँ नहीं है उसको अंतर शब्द से लेते हैं। हाँ आर्यावर्त में जो था पहले वह गए, तो इसी देश में होने पर भी इसी देश में कोई है धर्मस्थान में फिर पाप कर्म करता है तो अलग से उसको भी वो यहाँ उसी अंतर शब्द से उसको नहीं कहने पर भी उनका अलग निषेध है, यहाँ अभिशप्त इत्यादि कोई है यहाँ भी तो उनको भी ग्रहण करने नहीं व्यवहार नहीं करने के लिए कहा गया। शास्त्र प्रसिद्ध अनिंदित आचार संस्कृत मनोज मन वाले जन मध्य देश प्रसिद्ध स्यापी, प्रसिद्ध स्यापी तदति जो प्रसिद्ध मध्य देश वो लोग रहते हुए रहन से मध्य देश हुआ, तत्रापि अंत्यज अधिष्ठित देशस्य पापीयस्त स्वीकाराद, इसे मध्य देश अच्छा देश है, वहाँ भी जो अंत्यज चांडल आदि लोग रहते वो भी पापतर है पापीयस्त स्वीकाराद, अत तजनम तद अधिष्ठितम च देशम अवधिकृत, ऐसे कहीं भी जो पाप अंत्यज आदि लोग रहते वो भी देश हो गया, जाओ तद अधिष्ठितम देशम अवधिकृत्य जन्म तद अधिष्ठितम देशम, अधिष्ठितम च देशम जन्म वो जहाँ रहते उसको अवधि करके, तद इतर जनस्य तद अधिष्ठित देशस्य, इतर जन उसमें रहते हैं जहाँ अंत तो उतरे मध्य देशात अन्य देशो दिशा मंत इत्युक्ते कुतो विरुद्ध है, मध्य देशात अंत इसका अर्थ इस कर दिया दिशा मंत मध्य देश मध्य देशात अंत मध्य कह करके जहाँ शास्त्र संस्कार वाले लोग रहते हैं वह हो गया उसे अतिरिक्त, और वहाँ भी जो रहते हैं वहाँ भी यदि चांडाल आदि है तो उसको भी नहीं लेना, ऐसे करके क्या है कुतो विरुद्ध ही अर्थ। वो कोई इतने शास्त्र में है वो जितने हो सकता है, किंतु शास्त्र का तात्पर्य इसी प्रकार है। तो हाँ सिद्धि स्मृति सदाचार है। और यहाँ भी आर्यावर्त आया, मध्य देश आ गया, कहीं मध्य देश कहेंगे बिंदे ही में प्रसिद्ध कहीं था, इंत इतने कहेंगे तो नहीं होगा, नहीं नहीं। और ये सामान्य रूप से ये जो ले लेते हैं ना सब, जहाँ वेद प्रमाण मानते हैं वैद्य के धर्म, और जहाँ वर्णाश्रम धर्म है वो धर्म क्षेत्र हुआ, उसमें चांडाल आदि कोई है तो त्याज्य है, और उसमें था धीरे धीरे अलग अलग होता है, धर्मांतर हो जाता है, जैसे दोनों पाकिस्तान इसमें था, आर्यावर्त में था, क्योंकि अलग अलग कुछ नहीं था, भारत बने पूरा था, हैं सरस्वती हाँ, और नेपाल अलग था पहले, ब्रह्म प्रदेश तो ब्रह्म देश भी धीरे में पहले था, तो वहाँ भी नेपाल में भी ये वैदिक धर्म बना समाधि है, और तिब्बत आदि में और कहीं नहीं, हाँ क्या हाँ वहाँ भी सब प्रकार मंदिर है, तीर्थ स्थान है, कला समान सरोवर इसके अंदर हिमालय के अंदर भी वो था, अभी वो देश में गया। तरी मध्य देश शब्द से अनेक अर्थ था, फिर मध्य देश का अर्थ क्या करेंगे, एक अर्थ नहीं हुआ, अलग अलग अर्थ हो गया, इति आशंका मध्य इति मध्य इति आगे उस समय मध्य देशावधि तस्माद् दिगंत इति गृह्यते प्रात्यंतिक जनोद्देश पापियो जन संशयात् वर्जते तह प्रयत्नेन तद्वद् विधिरधुना तनैः तद्विधिरधुनातनैः तद्विधि पहले पूर्व प्रश्न में मध्य देशावधि तस्मात् दिगंत इति मध्य देशावधि गृह्यते प्रात्यंतिक जनोद्देश पापियो जन संशयात् अतः पापियो जन संशयात् प्रात्यंतिक जनोद्देश विद्वद्भि तद्विद्भिर् जाने वाले अधुनातन ही प्रयत्न न वर्ज्यते प्रात्यंतिक प्रत्यंत है उसी देश अतिरिक्त प्रत्यंत है उसी में रहने वाले अभी टीका में यस्माद् उक्तो विशिष्टो जन मध्य देश ये शास्त्र संस्कार युक्त जो जन हो गया मध्य देश वो जहाँ रहते हैं उक्त विशिष्ट श्रुति स्मृति सदाचार विशिष्ट तद अधिष्ठित यथस्तु जन हो गया शास्त्र संस्कार युक्त जन मध्य देश और उनका जो रहते निवास तदेशस्तु उपचारात देश को भी जन शब्द से लिया तद इतर जन उसको छोड़ करके तदाश देश शास्त्र संस्कार ही तो जो जन और जहाँ रहते हैं देश अस्मिन वाक्य दिगंत ग्राह्य शास्त्र संस्कार जो तो जन है हो गया मध्य देश उसका नाम और वो जहाँ रहते उस जन को वह भी हो गया मध्य देश जन हुआ तदाश और इतर जन जहाँ रहते इतर देश उनके आवास भी दोनों दिगंत शब्द से लेना उक्तो विशिष्टो जन मध्य देश वहा जन संस्कार युक्त शास्त्र उसे आश्रित तद अधिष्ठित देश उपचार से इतर जन तदाश्रय देश हो गया दिगंत यथोक्त दिगंत तो भी किम आयतम इति आशंक तस् विशिष्ट ही त्याज्यतम इति आया प्रात्यंतिक जन संस जन उद्देश्य पापियो जन संशयात अतः वर्ज्यते प्रत्यंतदर्शित मध्य देशात्रित मध्य देश ले लिया शास्त्र संस्कार जन मृच्छ देश वो मिर्चा देश से ले लिया, मिर्चा देश से उसको ले लेते विदेश को मिर्चा उपवासन। तनिवासिना जनेन उद्दिश्यते, निवासी जनेन उद्दिश्यते, स्वनिवासत्व अधिष्ठियते यो देश, ऐसे जो निवास करने वाले देश, स प्रचुर पापवताम दुर्जनानाम आश्रयत्वात् विवेकी भीर वर्तमानेरपि शिष्टे ही सर्वात्मना त्यज्यते। तो दुर्जनानाम आश्रयत्वात् विवेक वर्तमानेरपि शिष्टे ही सर्वात्मना त्यज्यते, किम पुनः पूर्वे रीत्यर्थ, अतः पूर्व त्याग करते वर्तमान त्याग करते कर, अतः शब्द से पूर्व पंचम्या संबंधते। अतः पापी जन संशयात उसके साथ अधुना तन तद विधिर प्रयत्न त्यज्यते। उत्तर्थ हेतुत्व न तद आसाम इत्यादि योजयति तेसु, तद आसाम पापमान गम्याचका तद आसाम देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य नहीं तद आसाम दिशाम अंतस तद गम्याचकार, वहाँ पाप को लेकर पहुँचा दिया। तेषु प्रत्यंत देशेषु तन्निवासिषु चासुरान् यतो विन्यदधात् प्राणस् यतो विन्यदधात् प्राणस् तस्मात् तद्वर्जयेत् द्वयम्। तेषु प्रत्यंत देशेषु तन्निवासिषु च यतः आसुरान् विन्यदधात् प्राण आसुरान् विन्यदधात् तस्मात् तद् द्वयं वर्जयति देश और निवास। आसुरान् का अर्थ पापन, पाप को लेकर रख दिया। द्वयम् इत्यस्य अर्थं विषय दोनों क्या है, जन विशिष्टो देशेन देशो जनविशेषितः पाप्मोपस्पृष्टमुभयम् शिष्टा तद्वर्जयन्त्यतः। देशेन विशिष्ट जन, जन विशेषित देश, देश से विशिष्ट प्रत्यंत देश से विशिष्ट जन, और ऐसे असंस्कृत जन विशेषित देश, पाप उपस्पृग उभयम पाप उपस्पृग पाप स्पृष्ट वाला, अतः शिष्टा वर्जयन्ति। तस्य त्याज्यते पूर्वतः हेतु स्मरति पाप से संपदाय पापस्पृष्टता तदुभय विशिष्टा यतो वर्जयन्ति विशिष्ट है अतो अन्यरपि यत्रेन त्याज्यम इत्याह। इसमें आया नेत, नेत पापमान मृत्युम अन्वयानि, नेत इत्यादि अर्थम वक्तुम विभागम आह समाहार। समाहारोथवा भेदो नेदिते तत्पदं भवेत् अनिप्सिता निवृत्तिः स्यात् समाहारे विवक्षिते। यहाँ नेत में न इत दो पद मिस करके नेत, समाहारे अथवा भेदो दोनों मिल करके है, अथवा एक नेत एक पद है, अथवा समा भेद दोनों अलग अलग, समाहारो अथवा भेदो। एत नेत इतेत पदम एक ही पद अखंड है अथवा भेद अलग, न इत एक। यदि समाहारे अविवक्षित एक पद नहीं मानेंगे, न इत इत न न को अलग इत अलग करेंगे तो अनिश्चित अनिवृत्ति, अनिश्चित की अनिवृत्ति से आता, अनिश्चित की निवृत्ति नहीं होगी। पद द्वय पक्षी समाहारे अविवक्षित, समाहार नहीं मतलब पद द्वय पक्ष मेरे कहने पद द्वय पक्ष में न इति विवक्षित अर्थ क्या, अनिश्चित की अनिवृत्ति से आता, अनिश्चित की निवृत्ति नहीं होगी। इतना यदा पदम अखंडम अविवक्षितम, अखंड पद विवक्षित नहीं होगा, नए पदम इति पदम चैति पदद्वयम इष्टम, हाँ समाहार मिश्र एक अखंड पद नहीं मानेंगे तो भेद मानेंगे एक नए पद और एक इति पद, तदा तथा सति अनिश्चितस्य अनिष्टस्य अनिवृत्ति वाक्यार्थ स्यात्, न शादी कैसे हुआ अनिश्चित अनिवृत्ति, अनिश्चितस्य अनिष्टस्य अनिवृत्ति अनिशिष्टस्य अनिवृत्ति अनिवृत्ति स्यात्, ठीक है। यदा पदम अखंडम अविवक्षित एक नेत करके एक पद नहीं मानेंगे, समाहार विवक्षित नहीं करेंगे, समाहारे अविवक्षित अखंड नहीं मानेंगे, एक न इति पद होगा, तथा सति न इत न इत पापमान पापमान इत न अनिश्चित की अनिष्ट की अनिवृत्ति, अनिष्ट की अनिवृत्ति होगी, अनिष्ट की निवृत्ति नहीं होगी, तो पाप का संबंध होगा। न इत पाप वाक्य है नेत पापमान मृत्युम अन्नवायानी, नेत इत पापमान मृत्युम अन्नवायानी, इत पाप मृत्यु को संबंध संबंध अनिश्चित है पाप संबंध, उसकी निवृत्ति नहीं होगी, पाप संबंध हो जाएगा, नहीं तो पाप संबंध हो जाएगा, न इत पापमान मृत्यु, नहीं तो पाप संबंध हो जाएगा, पाप संबंध हो जाएगा तो पाप अनिष्ट, अनिष्ट की निवृत्ति नहीं अनिवृत्ति। आगे कहें तो दोनों दो क्या न इत मिल करके नेत करना है, अथवा भेद कर इत न इत न इत पाप संबंध नहीं हो, नहीं तो पाप संबंध हो जाएगा। तो ऐसा यदि समाहार नेत करके एक नहीं करके अलग करेंगे, नहीं तो अथवा पाप संबंध हो जाएगा, तो अनिश्चित पाप का पाप की अनिवृत्ति नहीं होगी, पाप संबंध हो जाएगा, ये यदि मानेंगे न इत अलग और नेत एक साथ मानेंगे तो आगे कहेंगे समाहार यदा पदम अखंडम, अखंड को होता है नेत, यदि नहीं मानेंगे तो नए पद इत पद दो अलग मानेंगे तब तो अनिश्चित अनिश्चित की अनिवृत्ति अनिश्चय अनिवृत्ति इत्यादि तत्र वाक्यम योजित क्या है इत्थम इत्थम न चेदहं कुर्याम प्रतिषेधस्वतीरितम् अन्नवायानि पाप्मानम् प्रतिषेधाति लंघनात्। न इति इत्थम न चेदहं कुर्याम ऐसा यदि नहीं करूं तो पाप का संबंध होगा, ने का तो नहीं तो न इत्थम ने पापमान मृत्यु अनुवायने नहीं तो मृत्यु पाप का संबंध हो जाएगा, ये अर्थ कहा था ना, न ऐसे नहीं जाएगा नहीं जाए नहीं तो पाप संबंध हो जाएगा, ये कहा इत्थम न चेदहं कुर्याम ऐसा यदि मैं नहीं करूं जो शास्त्र भीत है नहीं करो तो प्रतिषेध श्रुतिरितम पापमान अनुवायने प्रतिषेध श्रुति के द्वारा जो कहा गया उसको यदि मैं नहीं करूँ नहीं करने से क्या होगा पाप संबंध होगा, तो अनिश्चित हो गया पाप उसकी निवृत्ति अनिश्चित निवृत्ति नहीं होगी, प्रतिषेध अतिलंघनात् पापमान अनुवाय में पाप संबंध हो जाएगा, ये हो गया भेद करके 25 ठीक है मैम। तस्मा न जन्म इत्यादि निषेध वाक्य तुम निषेध श्रुति अनुसार है ना, यदि मैं नहीं करूँ यदि न पाले हम तथा निषेध अतिक्रम करने से पापम अनुगछेय तनिष्टम इति निषेध वाक्यार्थ पालनम कार्यम, इसलिए निषेध वाक्यार्थ पालन करना चाहिए, नहीं तो पाप संबंध होगा। इसे जो पहले कहा समाहारे अभियोषित नेत एक पद नहीं मान कर अलग अलग पद मैंने न ही थी, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पाप का संबंध होगा। भेद विवक्षायाम पदद्वे सत्येव निषेध वाक्य संबंध है ना, अस्य वाक्य से व्याख्या इति निगम इति भेद विवक्षायाम न अलग इति अलग अभेद अखंड नहीं पदद्वे सत्येव निषेध वाक्य संबंध है ना, नेत न निषेध है न, न, न तो न जन्म या तो निषेध वाक्य संबंध अस्य वाक्य से व्याख्या इति निगम इति भेद इति भेद विवक्षायाम व्याख्या कार्यापदद्वये मांगर्थस्तु तथा भेदे व्याख्या प्रतिषेधकृत व्याख्येय प्रतिषेधकृत इति भेद विवक्षायाम पदद्वय व्याख्या कार्या न इति भेद विवक्षायाम पदद्वय व्याख्या इति व्याख्या कार्या, यहाँ तक हो गया उपसंहार। आगे अखंड पद मानेंगे तो नेत तथा अभेदे प्रतिषेधकृत मांगर्थ व्याख्येय व्याख्य मांगर्थ नेत इसे दधि होगा अभेदे एक ही होगा अभेदे मांगर्थ व्याख्या प्रतिषेध करते प्रतिषेध करने वाले व्याख्या न मांगर्थ मांगर्थ में व्याख्यान करना है। जो न जन्म यात में जो प्रतिषेध करने वाले हैं वो उसमें मांगर्थ व्याख्या नहीं जाए। अखंड पक्षे तो मांगर्थो निषेधको नेत शब्द अखंड पक्षे तो मांगर्थो निषेधको नेत शब्द व्याख्या। अच्छा नेत शब्द का ही व्याख्या मांगर्थ नेत नेत नेत शब्द व्याख्या वो व्याख्या उसका अर्थ हो गया मांगर्थ नेत का था नहीं निषेध के निषेधको व्याख्या निषेध नेत शब्द व्याख्या क्या अर्थ में मांगर्थ निषेध करने तथा सती माँ पापमानम अनुगत श्याम इति मत्वा निषेध वाक्यार्थम रचित पापमानम अनुगत श्याम माँ नहीं हो पाप से अनुगत नहीं हो इति मान करके निषे जन्म न यात जन को नहीं जाए किसलिए जन को जाएंगे तो पाप संबंध होगा पापमानम अनुगत श्याम इति मत्वा माँ पापमानम अनुगत श्याम मैं पाप से अनुगत नहीं हूँ ऐसा मान करके निषेध वाक्य अर्थ रखे तो ये हो गया मांग अर्थ नेत का अर्थ कर दिया मांग अर्थ में तो मांग में मैं पाप से अनुगत नहीं हूँ इसी अभिप्राय से निषेध पालन करे तो अर्थ में तो भेद क्या हुआ खाली इसमें ऐसा हो गया नहीं तो पाप संबंध होगा पहले था ऐसे नहीं करेंगे तो पाप संबंध होगा और दूसरा है जन्म न गच्छेत कि मैं पाप का संबंध नहीं हो ऐसा मान करके पालन करें पाप संबंध माँ पाप माना अनुगत श्याम पाप से अनुगत नहीं हो इसे अभिप्राय से निषेध को पालन करें तो अन्यथा पाप संबंध होगा ऐसा कहा यहाँ मैं पाप से संबंध नहीं हो इसे अभिप्राय से निषेध पालन करें इतने वाक्य तो हुआ मांगर्थस्तु अभेदे व्याख्येय प्रतिषेधक अभेद में नेत करेंगे तो व्याख्या नेत शब्द उसका अर्थ हो गया मांग अर्थ में प्रतिषेध करने वाले नहीं नहीं पाप संबंध हो पाप का संबंध मेरे में हो नहीं हो, इस अभिप्राय से निषेध का पालन करें। नेचे तो देता है वहाँ तो वहाँ परिदास है, यहाँ हाँ वो ऐसा करेंगे ऐसा कर, पहले से निषेध ऐसा करके पालन कर, मैं इसे नहीं करूँ तो गमन संकल्प का निषेध करेंगे। जैसे परिदासिक में अनिक्षण संकल्प इस वहाँ यहाँ अगमन का संकल्प नहीं करूँ, नहीं जाऊँ, समाधान नहीं करूँ, रक्षा करूँ, तो निषेध को मान करके ऐसा करें। क्यों निषेध में तात्पर्य जन्म नए यात, यहाँ को परिदास करने की अभिप्रेस नहीं, न जन्म यात, ये तो निषेध हो गया, और नान्तम यात दोनों में निषेध आ गया, और नेत पापान मृत्यु अनुवायन, इसके अर्थ में ये पाप निषेध पाप संबंध नहीं हो ऐसा मान कर निषेध को पालन करूँ, और निषेध नहीं निषेध उल्लंघन करूँगा तो पाप संबंध होगा, क्यों निषेध है नान्तमिया न जन्मयात ये दो बार आया वो निषेध है, वहाँ परिदास नहीं। आगे जो वाक्य नेत पापमान मनोवायनी उसका दो प्रकार अर्थ किया, अन्यथा पाप संबंध हो जाएगा, और दूसरा हो गया पाप संबंध मुझे नहीं हो इसे निषेध का पालन करो, तो निषेध पालन करना चाहिए के लिए कहा निषेध मान करके, और वहाँ उसका विपरीत संकल्प करना ऐसा नहीं, पाप संबंध निषेध उल्लंघन नहीं करूँ, और वो उसके लिए संकल्प मानना भी एक है निषेध है, ये वो निषेध तात्पर्य, उसके लिए पहले भी से उसका विपरीत संकल्प करना कि मैं पालन करूँ निषेध उल्लंघन नहीं करूँ, ये पाप निषेध उल्लंघन के पहले ऐसा नहीं करना चाहिए, ये भी एक भावना है, ये अधिक जोर देने के लिए, क्योंकि दो बार आ गया ना निषेध करने के बाद फिर पाप संबंध कहा गया तो अधिक जोर के निकले, जैसे यज्ञ दान तपस्त कर्म न त्याज्यम कार्य में न त्याज्यम कौन से करना चाहिए फिर कार्य करने अत्यंत जोर देने के लिए, पहले न न जन्म याद न अंतम निषेध हो गया, फिर उसके बाद और जोर देने के लिए नहीं तो मुझे पाप संबंध होगा, अरे पाप संबंध नहीं उसमें मैं पालन करूँ ऐसा निश्चय के लिए। प्राण उपास्ति प्रकरण निषेध श्रुते तेने वयम निषेधो अनुष्ठेयो न सर्वे इति आशंका। अभी प्राण उपासना प्रकार में निषेध आया नान्तम या न जन्म या, जो प्राण उपासना करेगा उसको निषेध अनुसार करना चाहिए, वो हम सबके नहीं है इति आशंका। शास्त्र में जो तात्पर्य तो जैसा ही है, बाकी अभी कौन कितने कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, जैसे लोग क्यों विदेश पहले कोई गया तो कहते विवेकानंद पहले गए करके बड़ा नाम, अभी देश विदेश जाते बड़े बड़े लोग जाते हैं, उसी के अनुसार अब उसमें हमारे मतलब उसमें क्या है विचार करने पर इस विभिन्न प्रकार भावना होती है, वो सब भावना सब अलग है, शास्त्र विचार करते हैं शास्त्र तात्पर्य को विचार करना है, बाकी उसमें कितने कर पाते नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके साथ संबंध नहीं करे, वो लोग आने पर भी संबंध नहीं करे, वो भी होना चाहिए, किंतु ये भी कहाँ होता है हो पाता है, तो बड़ा कठिन होता है, बड़े बड़े विदेशी लोग आते हैं तो धार्मिक हैं हाँ वो तो ठीक है शुद्ध वाले हैं, नहीं वो भी शुद्ध वाले हैं, बहुत शुद्ध भी होते हैं, तो बहुत शुद्ध आते जो शुद्ध वाले उसमें बहुत शुद्ध भी है, उसमें बहुत जिज्ञासु शुद्ध भी है, इसे नहीं कि सब लोग पापी है, यहाँ भी पापी है सब पाप करने वाले हैं बहुत है, ये तो पूछते हैं यहाँ धर्मस्थान कहते हैं किंतु यहाँ जितने पाप है तो विदेश में नहीं इतने बेईमानी नहीं इसे कहते हैं। कोई इजराइल के मिली थी, वो अपने पुस्तक कुछ पढ़ करके उसका मन में ही कि शंकर वेदांत कहीं पढ़ा यही प्रमाण है, सबको कहा यही मा कह करके, तो फिर कहीं बैंगलोर में आए थे अभी यहाँ भारत में है, कुछ कुछ लोग उसको पढ़ करके अभी भी कितने लोग इसका मान करके मानते वही पहले से अपने आप, और ऐसे ये देश को वो लोग क्या कहते मातृभूमि कहते ये देश कहते हमारा ये मातृभूमि मदरलैंड कहते, ऐसे ऐसे कुछ लोग को कहते। और कितने लोग को मिले, गंगा जी को बहुत श्रेष्ठ मानते, बहुत मानते गंगा जी, बोले गंगा किनारे ऐसे कुछ है कुछ लोग, बहुत लोग है अभी भी, तो यहाँ भी बहुत पापी भी है विभिन्न, ये सब तो व्यतिक्रम होता ही रहता है, पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होता, हमेशा व्यतिक्रम है। हाँ, वो तो ठीक है। तो मुमुक्षु कोई आता है पूछता है, मुमुक्षु है तो उसके तले कल्याण करने के लिए आया, सबके लिए कल्याण करने के लिए आया। तो हाँ ठीक है, वो बहुत आते हैं पूछते हैं। सामान्य विशेषायं निषेधो नान विद्गतः बलवत् प्रक्रिया तो ही वाक्यम सामान्य मात्रगम। अयम निषेध सामान्य विषयश्च, अयम निषेधश्च सामान्य विषय न अनविधिगतः। अनविधि क्या है? अनविध अन प्राण प्राणविध प्राणविधिगत न प्राणविधिगत, प्राण उपासक के लिए नहीं, सामान्य निषेध। क्यों? यतः हि प्रक्रियातः वाक्यम सामान्य मात्रगम बलवत्। प्रकरण की अपेक्षा वाक्य पर प्रबल है ना, नहीं श्रुतिलिंग वाक्य पर वाक्य होता सामान्य मात्रगम निषेध, प्रकरण है प्राण उपासना प्रकरण, प्राण उपासना प्रकरण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण बलवत्। अनविद क्या थे? प्राणविद तदुपासिता प्राण उपासक। प्रकरणात प्राणविद विषय निषेधे गम्य माने, पूर्व पिछी कहता है प्राण प्रकरण तो प्राण उपासन का, कथम तस्मा न जन्म इत्यादि वाक्यात सामान्य विषय कैसे होगा, तसे सामान्य विषयता कैसे निषेध से इतिहासंक्य। श्रुतिलिंगादि सूत्रे प्रकरणाद वाक्य से बलवत्वात्, वाक्य बलवत् है अस्यार्थ। श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पारदर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। अत्र वाक्य प्रकरण विरोध उदाहरण दर्श पूर्णमासयो सुक्तवाक निगदे सन्ति पौर्णमास्यम अमावास्या देवतावाचीनि पदानि। पौर्णमासी अमावास्य देवतावाचीनि पदानि, पौर्णमास्य में होने वाले अमावास्य होने वाले देवतावाचक पद है। पौर्णमास्य में क्या क्या देवता है? अग्नि अग्निशमय उपांशु, अग्नि अग्निशम अग्नि सोम हो गया चंद्र, और अमावस्या में अग्नि और इंद्र इंद्र इंद्र उसमें अलग आया, अग्नि दोनों बराबर है। अग्निशमय पूर्णिमाशमी तो अग्निशमय इदम हविरजुषेताम इंद्राग्निदम हविरजुषेताम, अग्निशम इंद्र अग्नि सबका नाम आ गया। तत्र किम ये सब मंत्र वर्ण पौर्णवास्याम अवास्याम च द्वि प्रयोग कर्तव्य, पौर्णवास्य में प्रयोग करना अवास्य प्रयोग करना, किम वा यस्य येन एक वाक्यता स तत्र अर्थात अग्निशमा विदम हवि रजुषेताम, ये तो पूर्णिमा में कहेंगे, इंद्राग्नि इदम हवि रजुषेताम ये अमावस्य में कहेंगे विवाह करके, ये करना चाहिए या दोनों पूरा पूरा मिला करके मंत्र अमावस्या करते समय पूरा मंत्र बोलेंगे या पूर्णमासी करते पूरा बोलेंगे, ये संशय होने पर वाक्य प्रकरण तुल्य बलत्वाद पूर्व विषय कहता है वाक्याद आत्मीय से प्रयोग प्रकरणाच इतर से इति, तो वाक्य से अपने देवता का प्रयोग करना चाहिए, प्रकरणात दूसरा का दूसरे का भी इति कृष्ण से व मंत्र से उभय तरह प्रयोग पूर्व विषय कहता है पूरा मंत्र प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वाक्य प्रकरण तुल्य बल कह करके पूर्व पिछड़ में शाब्दिक वाक्य भाग से शीघ्र भावित वाक्य शब्द में वाक्य भाव भावना शीघ्र होने से प्राकरणिक विनियोग से काल्पनिकत्व न, क्योंकि प्रकरण से वाक्य कल्पना करके करेंगे तो विलंब होगा, विप्रकृष्टत्वाद वाक्य से बोलेत्वाद वाक्य बलवत्तर है, न प्रकरणाद उभयत्र विनियोग उभयतर दर्श पुण्यवास में और दर्शन में अमावस्या में दोनों नहीं इति तृतीय अध्याय में स्थितम। तथा च प्रकृति भी प्रकरण से वाक्य बलवत्तर है, वाक्य से बलिय स्वाद तत्व निषेध से सामान्य उपाय अधिकृत मात्र, सामान्य अधिकार के लिए निषेध ने जन्म यात न देशम न अंतम, ये सामान्य के लिए प्राण उपासक के लिए नहीं, सबके लिए निषेध है। ओ, ओ,